ลุ่มโดยดังตรินตอนฆ่ากันง่าย กลับใช้ถ้อยคำที่มันทิ้มแทงให้เธอปวดใจ ฮ่าเดี๋ยวนี้คนเราโมโหร้ายกันจังแค่อยากซดเบียร์แต่โดนเพื่อนรบเร้าให้กินเหล้าไม่เลิกราก็โมโหหน้ามืดคว้ามีดดาบเดินมาฟันกันคอขาดละถ้าคิดว่ารู้จักมักคุ้นกับคนคนหนึ่งและสำคัญว่ารู้จักตัวตนของเขาเป็นอย่างดีแล้วก็อย่าเพิ่งนึกว่ารู้จักความโกรธของเขาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความโกรธผสมเหล้าเพราะความโกรธผสมเหล้าจะสร้างตัวตนของใครอีกคนที่คุณไม่อาจเคยเห็นหรือนึกไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ขนาดนั้นการยั่วยุให้คนคนหนึ่งโกรธก็เหมือนการลองของลองเสกคาถาเรียกผีที่ไม่เคยรู้จักให้มาเข้าสิงคนที่เรากำลังรู้จักคุณอาจสำนึกเสียใจก็เมื่อใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปชนิดไม่อาจเรียกใบหน้าเดิมกลับคืนมาได้ทันการเสียแล้วความกดดันจากค่าครองชีพตลอดจนการแสดงออกถึงความไม่ละอายต่อบาปที่แพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลกทำให้พวกเรามีความอดทนต่ำลงเรื่อยๆขนาดไม่มีเหล้าเข้าปากสักหยดยังยิงกันง่ายๆเพียงเพราะมีเรื่องนิดหน่อยกับคนแปลกหน้าบนท้องถนนสัมหาอะไรกับเมื่อโดนย้อมหน้าย้อมตาด้วยน้ำนรกซึ่งมีฤทธิ์กดประสาทหรือพูดง่ายๆคือมีหน้าที่ทำลายสติโดยตรงเช่นนี้ถ้าเหล้าไม่มีเลยโลกนี้อาจปลอดภัยขึ้นถ้าความโกรธไม่มีเลยโลกนี้จะน่าอยู่เป็นที่สุดแต่เพราะคนเรากล้าตกอยู่ในความเสี่ยงกฎหมายจึงยังยินยอมให้โลกนี้มีเหล้าและคนเราก็อดโกรธกันไม่ได้โลกนี้ถึงไม่น่าอยู่เป็นที่สุด ไม่รู้เป็นบาอะไรไม่รู้ได้มาจากไหนขัดใจกันวันไหน